Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. Who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean, gross. Look. She's just so black. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Mads, hvad fanden er det for noget at starte dagens udsendelse med en mand, der godt kan lide store bagdele? Big butts. Ja, big butts. Det er ikke det, han synger, David. Det er en misforståelse. Han synger big buttons. Han kan godt de store knapper. Det har han til fælles med Donald Trump. Så er du ikke det tweet, Trump lavede i weekenden? Han kan godt lide store knapper. Ja, ja. Det kan, og sådan har Trump det også. Ja. Han elsker store knapper. Ja. Og nu har han tweetet, at fordi Kim Jong-un har sagt, at han også har en knap, han kan trykke på, så kan han se en A-våben afsted, så svarede Trump, at han havde en endnu større knap på sit kontor, ja. Og den virkede og den modsat blev, ja. Kim Jong-uns knap. og derfor synes jeg, at den her sang om store knapper, den var passende. Men ja, det var den, men jeg synes nu alligevel, det lød som big butts. Det er en udbredt misforståelse. Ja, det er måske en freudiansk fejlslutning i mit hoved. Jamen, det undrer mig ikke, at du læser det ind inden. Donald Trumps tweet lød sådan her jo. North Korean leader Kim Jong-un just stated that the nuclear button is on his desk at all times. Will someone from his depleted and food-starved regime please inform him that I too have a nuclear button? But it is a much bigger and much more powerful one than his and mine works. Det er jo så tydeligt, han elsker store buttons. Ja, det gør han. Det kan man godt mærke. Han har jo en knap ja. På sit skrivebord. Ja. Men den sender ikke A-våben afsted. Nej. Når han trykker på den, så kommer der en Cola Light, ja. Som han drikker rigtig mange af hver dag. Ja. Hvis han skal sende A-våben afsted, så er der altså ikke nogen knap, han kan trykke på. Det findes ikke. Nej. Han har en telefon. Ja. Han kan bruge til det ene formål. Ja. Og der har vi jo snakket om et par gange, Mads, at hvad er egentlig situationen, når og hvis han pludselig i et eller andet tidspunkt sagde, nu skal den der afsted, så har vi diskuteret, at der er nogle samtaler, han skal føre, han skal rådgive sig med det. Men i princippet er det alligevel ham, der bestemmer det. I princippet kan han bestemme det. Der er så en ret stor diskussion om en amerikansk præsident ville være i stand til at affyre A-våben, mm-hmm. hvis ikke resten af systemet anerkendte, at det var et gyldigt mål ja. Og en gyldig situation, man brugte A-våben i. Det ja. Er, skal vi sige, en debat, der nok også afspejler lidt, hvordan man har det med Donald Trump, tror ja. Jeg. Ja, ja fordi vi har jo også en diskussion, som vi også har været inde på før i kampagnesporet, nemlig om, at da det muligvis var aktuelt i Vietnamkrigen med den gode Richard Nixon, der var der folk omkring ham, der begyndte at drøfte, hvordan kan vi måske hindre, hvis han pludselig et udslag, hvor han ikke er helt klar i hovedet, kommer til at træffe en beslutning, der er for altomfattende. Man kan i hvert fald sige, at der har været debatter omkring det her med, at præsidenten har jo en på papiret meget stor mm-hmm. magt, men også en magt til, som den eneste mand på planeten, sammen med den til hver tid siddende leder af systemet i enten Rusland mm-hmm. eller Sovjetunionen, til ligesom at kunne ødelægge hele planeten. Ja. Det er de eneste to, der har A-våben nok til det. Kineserne har mange, ja. Det kan lave meget uro. Mm-hmm. Kim Jong-un har få. Ja. Det kan også, det er ikke rart at blive ramt af de få A-våben, der er. Hvis vi taler om, at vi fuldstændig skal udslette alt liv på planeten, ja. så er det noget, der stadigvæk er beskåret lederen af Sovjetunionen og lederen af USA at kunne gøre. Det er så forstået. Lederen af Rusland i dag. Det er så noget, vi måske, man altid har forstået omkring det amerikanske system, at det var et system, hvor man formelt havde den magt som præsident, men hvor man også ønskede at inddrage et system i beslutningen på en sådan façon, at man ikke kan have en gal præsident, der gør noget skørt. Men den helt korte version er, hvis nogen skulle tro, at han på en eller anden måde skulle over i kongressen og tilladelse til det, så nej. Det er en beslutning, der træffes af ham efter en eller anden form for rådslagning med sine nærmeste nationalsikkerhedsrådgiver, forsvarsminister, generaler, med sådan nogen. Ja, vi kan se, der har været nogle af de debatter, var der i forbindelse med, at russerne opstiller missiler på Cuba, som nogle af dem bliver armeret med nukleare sprænghoveder, og nogle af dem skal armeres, det der hedder Cuba-krisen. I den forbindelse, der bliver der også debatteret hele det amerikanske atomprogram. Hvordan fungerer det? Hvordan slår man igen? Og bliver det sat ind i en ny ramme af det, der sker på Cuba i de timer, mens de diskuterer det? Og der er det ret tydeligt, at det her er ikke noget, der har noget med kongressen at gøre. Selvom man godt kan diskutere, om den beslutning skal over i kongressen, fordi der står i den amerikanske forfatning, at den magt til at erklære krig er ikke en, præsidenten har. Det er en, kongressen har. Så det er præsidenten, der fører krigene. Mm-hmm. Man kan ikke erklære dem. Det er kongressen, der skal det. Men vi ved jo godt, at USA har ført mange flere krige, end de har erklæret. Faktisk har USA kun erklæret krig 5 gange. Og jeg kan jo så godt afsløre, og det ved den kvikke lytter også, at USA har deltaget i mere end 5 krige igennem historien. Ja. Også hvor USA har været aggressoren. Ja. Og det skyldes, at man kan åbenbart gå rundt om det. Man kan godt føre krig uden at erklære krig, og det har USA faktisk gjort påfaldende mange gange. Derfor kan man så også, skal vi sige, anvende A-våben, uden at man erklærer nogen krig. Ja, så handler det jo selvfølgelig også om, at uanset om man kan lide den siddende præsident eller ej, når man sidder over i kongressen som senator eller kongresmedlem, så har man en respekt for, at skal man handle hurtigt i en krigssituation, så er man nødt til at sige, at én person og kun én person, vel at mærke en folkevalgt person, præsidenten, har en større magt i sådan en situation, end hvis man pludselig skulle til at diskutere det politisk. Ja, man kan sige, det her, da man skriver ind i forfatningen, og forfatningen, som jeg husker, bliver skrevet i 1787. Mm-hmm. Det er altså ikke et tidspunkt, hvor man nogensinde forestiller sig, at man vil have et så alt ødelæggende våben, som et atomvåben i sit arsenal. Der var derfor krig noget lidt andet. Det kunne simpelthen være destruktivt nok på de tider, men den forestilling har man slet ikke. Og man skriver også forfatningen på et tidspunkt, hvor USA er en småstat. Altså USA's militærmagt i slutningen af 1700-tallet er mindre end Danmarks militærmagt i slutningen af 1700-tallet. Selv når vi kommer op til årene før 2. verdenskrig, der har USA en mindre hær end Argentina eksempelvis har. Så USA er meget sent til at blive en militær stormagt. Man kan så mobilisere hurtigt. Det gør man flere gange i historien, og den amerikanske borgerkrig, som jo foregår i midten af 1800-tallet, viser også, at der er et enormt potentiale, når først man vil krig, så kan man virkelig få mange folk i trøjen, og kan være lige så effektiv som alle mulige andre nationer. Mm. Men alt det lagt til side, så er den ramme, der er omkring at beskrive, hvad det amerikanske forsvar skal bruges til i 1787 en anden end det USA, vi kender i dag. Det skal man huske. Bortset fra, at det jo stadigvæk var den virkelighed, som stadigvæk er den, der gælder i dag, nemlig at man tilbage i slutningen af 1700-tallet, starten af 1800-tallet, kunne komme ud for, det var ikke usandsynligt, og det skete jo også, at en af magterne fra Europa gik til angreb, så også der skulle præsidenten kunne agere hurtigt. Det var så, når man skulle indkalde kongressen i 1700-tallet og tidligt i 1800-tallet, der er USA's infrastruktur så dårlig, at det kunne tage flere måneder at få samlet alle i kongressen. Og hvis man pludselig har fjenden og har nyt om, at nu der er en stor, spansk flåde på vej mod amerikanske kyster, så ville flåden sikkert være fremme i USA, før man havde kunnet nå at samle kongressen. Og det er en af begrundelserne for, at man vælger at sige, at da man skal finde ud af, hvad i verden skal vi sætte den her præsident til? Mm-hmm. Hvad er hans formelle forpligtelser i det her føderale USA, der ikke er særlig stærkt i det første USA? Mm-hmm. Der giver man præsidenten den magt at være øverstbefalende for USA's væbnede styrker. Her er ikke stor på det tidspunkt. Der er næsten ikke noget at være øverstbefalende for. Men hvis der skulle være det, så skal det være præsidenten, der alene hører, den spanske flåde er på vej, de har tropper med, noget skal gøres, og så kan han handle. Det er derfor, man lægger den beføjelse bliver placeret hos præsidenten, og man lægger det ansvar hos præsidenten. Og der kan man sige, havde man kunne vise James Madison som jo skriver det meste af forfatningen, præsidentembedet i dag, så kan det godt være, at man havde været mere omhyggelig med den måde, man beskrev magtfordelingen, når det handlede om anvendelse af rå magt. Præcis, men omvendt, så er der jo stadigvæk en situation, der kan opstå, der det går noget hurtigt og alt det der, men man kunne jo forestille sig situationen, at Kim Jong-un, han trykkede på sin knap, som han angiveligt har på sit skrivebord, hvis ellers vi skal tro på det. Han afsender et missil. Vi ved ikke, men måske er der atomvåben på det. Det har nu retning mod Japan, eller endnu værre, det har retning mod USA's vestkyst. Og man kan ikke helt være sikker på, at det kommer. Der går x antal minutter. Så er vi jo i samme situation i virkeligheden. Selvom senatorerne så videre ikke skal hentes til hest, så skal der dog træffes en meget hurtig beslutning. Og så ved vi godt, hvad der sker. Fordi der har været sådan nogle situationer tidligere. Så sker der det, at præsidenten mødes med repræsentanter fra Pentagon og nogle udvalgte medarbejdere, der rådgiver ham omkring det sikkerhedspolitiske, især selvfølgelig sin sikkerhedspolitiske, personlige sikkerhedspolitiske rådgiver, men også hele, der hedder, hele det råd, der hedder NSC, som er præsidentens sikkerhedspolitiske komité osv. Og nogle af dem vil han trække ind i sådan en slags kommandocentral. Der findes både sådan et rum under Det Hvide Hus, som man mødes i, men man kan i princippet mødes mange forskellige måder, og så bare sige, at nu er det her rum også sådan et. Det så vi om i forbindelse med efter september, hvor George W. Bush har en række møder med udvalgte medarbejdere, hvor han nu går og står og er og træffer beslutninger, som har altså meget store konsekvenser, og det samme ville ske i tilfælde af, at amerikanerne spottede et missil. Noget af det ville man vurdere, man skulle handle meget hurtigt på. Andet ville man nok reagere lidt langsommere på. Lad os lige tale et lille smule om Nordkorea, fordi hvis man nu ser det her fra et synspunkt, hvor man siger, at Donald Trump holder vi med. Hans udmeldinger omkring The Rocket Man, hans udmeldinger omkring Nordkorea, og hvordan han vil smadre det land til ukendelighed, hvis de skulle gå hen og bruge deres atomer. Vi køber det synspunkt. Så kan vi jo se, at det, der er sket i de forløbende par dage, det er faktisk, at Kim Jong-un på en eller anden måde er begyndt at appellere til, at han skal føre en eller anden slags samtaler, der skal måske drosle den voldsomme spænding ned mellem Nord- og Sydkorea i form af en eller anden form for kontakt mellem Nord- og Sydkorea. Det kan man jo godt vælge at tolke som noget, der kun er sket, fordi the madman, nemlig Donald Trump, han har truet så meget, at Kim Jong-un begynder at ryste i bukserne og tænke, det kan sgu være, at han mener, hvad han siger manden i Det Hvide Hus, og derfor må jeg hellere begynde at forhandle en lille smule. Sådan kan man jo godt vælge at tolke det, hvis man er venlig sindet over for Trump. Den mest positive udlægning af den måde, Trump håndterer Nordkorea på, og her tror jeg også, det er vigtigt, at vi lige tænker længere end de tweets, Trump indimellem får sendt afsted om det her. Det er vel en udgave, hvor vi forestiller os, og det er der god grund til at tro, er sådan det er, et nært samarbejde, især mellem Kina og USA, med Sydkorea og Japan, som sådan en slags lidt mere passiv medlemmer, men også nogen, der bliver taget med på råd, hvor Kina har sådan den mere venligsindede kontakt med styret i Nordkorea, men overholder sanktionerne mod dem, men også alligevel, skal vi sige, taler med nordkoreanerne på en façon, hvor nordkoreanerne forstår, at Kina ikke har nogen interesse i, at der kommer et regimeskifte i Nordkorea, men at Kina på den anden side har en interesse i, at Nordkorea ændrer adfærd på en række områder herunder deres A-våbenprogram. Så man kan sige, at Kina lidt har rollen som det, vi vil kalde en good cop, ikke? Og så for at få Kina til at få så gode resultater ud af de her møder, så har man brug for, at Donald Trump indimellem kommer løbende ind i lokalet og råber afsindige ting og løber ud igen, så kineserne sådan kan sige, når Trump nu er ude af syne igen, så han kan kigge over på den anden side af bordet til nordkoreanerne og sige, ja, okay, hvor var det, vi kom fra? Ja. Vi har noget, vi skal løse her. Og hvis det er sådan en, hvis det er det, vi oplever, og det er jeg faktisk ikke utilbøjelig til at tro, er en del af setup'et. At Trump bruger sin magt, og USA bruger sin magt til at presse nordkoreanerne til i forhandlinger med Kina og være skal vi sige, mere medgørlige. Jeg er ikke sikker på, at det virker eller en god strategi, men noget tyder på, at der er ved at være en dialog, der foregår som vi ikke, andre ikke rigtig er vidne om, hvor nordkoreanerne trods alt taler med andre end sig selv om den situation, de er i. Ja, for den korte version er, at vi har op til nytår hørt Kim Jong-un holde sin tale, hvor han altså pralede med, at han havde en atomknap stående på sit bord. Dernæst havde vi den tweet, vi omtalte før, som Donald Trump sendte ud, mener større og bedre, den virker. Og nu har vi sådan en situation, hvor det faktisk virker som om, at der er noget, der ligner meget spirende måske, men der er noget, der tyder på, at Syd- og Nordkorea begynder at have den dialog, vi i hvert fald historisk ved, betyder, at så dæmper vi lige spændingen smule. Det er i hvert fald den mest, skal vi sige, rationelle og positive over for Donald Trump måde at analysere situationen på. Der er jo andre, der så er ude at sige, at der ikke er nogen plan. Præcis. At Trump ikke ved, hvad han gør. Ja. At han bare rabler der ud af. Og jeg så en dag en kommentator på amerikansk tv, og det siger jo noget om, hvor skamløs man nogle gange kan udtale sig om Donald Trump. Trump sætter nye standarder for både hvad en præsident kan sige, men også hvad der kan sige som præsidenten. Mm-hmm. Og der sad en analytiker og sagde, at Trumps seksuelle mindreværdskomplekser er nu ved at føres ud i 3. verdenskrig. Ja. Det var den anden analyse. Ja, der er vi langt ude. Og jeg vil nok sige, at den første hælder jeg meget med til. Jeg synes, det andet, det tror jeg også, jeg gav udtryk for her, er noget ude i hampen. Ja, ja, og så findes der selvfølgelig ind imellem det, nogen, der tror, der ikke rigtig er en plan, at det er lidt tilfældigt, hvad der foregår, og at præsidenten måske godt kunne finde på at bringe verden ud i en situation, hvor der er atomkrig. Det er i hvert fald mange europæiske stats- og regeringschefer og udenrigsminister, der har den bekymring. Har den bekymring, ikke? Indtil videre, heldigvis, kan man sige. Det virker lige som om i de her dage, at vi har fået dæmpet spændingsmuligheder. Jeg skal lige fortælle dig noget andet, jeg læste her forleden dag. Det var Richard Haass, som er formand for det, der hedder Council of Foreign Relations. Og republikaner. Præcis, en af de store tænketanke, der handler om udenrigspolitik. Og ja, republikaner og rådgiver for flere præsidenter, der er republikanske ledere. Og en mand, og det skal man altså huske, når man hører, hvad Richard Haass siger om andre republikanere. Fordi det, jeg ved, hvor du vil hen nu. Men man skal lige have det med, at Richard Haass er en af de mest skuffede personer i nyere tid, fordi han har nu i hvert fald 10 gange tidligere, inklusiv den her ombæring, har han været favorit til at blive, eller i puljen blandt absolut favoritter til at blive forsvarsminister eller udenrigsminister i USA, og ikke blevet det. Præcis, ja. Og det er selvfølgelig en kedelig virkelighed, når man har været så tæt på så mange gange. Og det påvirker ham meget. Yes. Det gør ham rigtig, ubehagelig at være nærheden af, siger folk. Og det er den ene ting, der er med ham. Det er en mand, der har været så tæt på så mange gange, uden nogensinde at få den store pris, og stadigvæk kun er formand for en tænketank. Og ved du hvorfor? Det rygtes, at han ikke. Nej. Det er, fordi han er jo indlysende dygtig. Ja. Jeg synes, han er sammen med Robert Zoellick. Ja. Det er den mest lysende udenrigspolitiske begavelse på den republikanske side af hegnet. Og det, man siger simpelthen, det skyldes, at hans personlighed, og også noget med, det skal jeg ikke ind på her, men især hans personlighed er så anstrengende, at man skal ikke være sammen med Haass ret længe, før man indser, det kan godt være, han er kvalificeret til at være udenrigsminister eller forsvarsminister, men jeg orker simpelthen ikke at have ham rendende her. Nej. Jeg har hørt ham tale ofte, man må jo roligt sige, Mads, at det her har vi at gøre med en mand, der i ordets egentlige forstand ikke sætter sit lys under en skæbe. Han er den klogeste mand, ikke bare i Amerika, men i hele verden. Denne mand, han skriver et stort indlæg forleden dag i The Atlantic, der hedder, der slår fast, at han mener, at USA under Trump bringer sig i en position, hvor man som det første imperium nogensinde i verdenshistorien af sig selv abdicerer tronen. Altså, at man af sig selv siger, at det er ikke fordi, der er nogen, der truer os, det er ikke fordi, vi har tabt en stor slag, det er simpelthen fordi, vi er egen fri vilje, vælger at abdicere for den trone, man ellers har siddet på i USA i måske 100 år, som verdens vigtigste nation, den der binder verden sammen og høster fordele af det selv. Han siger, alt det, der sker med Donald Trump, sådan, hvad skal man sige, i hvert fald en armslængde over til NATO, udmeldelse af handelsaftale, udmeldelse af klimaaftalen, osv., mange forskellige ting, er et billede på, at Trump abdicerer USA's rolle som kongen af verden. Nu den læsning kan jeg godt sådan forstå på et eller andet abstrakt niveau. Men for nylig, og det er i ugen før jul, der kommer præsidenten med det, der er USA's nationale sikkerhedsstrategi. Det er, amerikanerne kalder det for NSS. Alle præsidenter leverer en tale på et tidspunkt i begyndelsen af deres embedsperiode, hvor de forklarer, hvad er det egentlig for en strategi, jeg arbejder efter? Hvad er mine mål i verden? Man forsøger at komme med den tale så tidligt som muligt, fordi alle vil jo finkæmme hvert et ord. Nogle af de store taler om det her emne har jo ført til doktriner. Vi har alle hørt om Truman-doktrinen, der egentlig siger, at vi vil inddæmme kommunismen, og vi vil forsvare alle, der tænker sig som demokrater og gerne vil leve i et frit demokratisk samfund. Det er en meget, meget langrækkende sikkerhedspolitisk strategi, Truman der leverede. Men alle præsidenter kommer med en. Normalt skal man bruge lidt tid til lige at få styr på sine prioriteter, men man bestræber sig på at gøre det inden for det første år. George Bush kom til Det Hvide Hus og oplevede, at hvis man ikke hurtigt præsenterer sin sikkerhedspolitiske strategi, så sker der noget i verden, som gør, at den bliver skrevet for dig af andre. Og derfor kan man sige, at George Bush kom jo med noget, der sådan var en tidlig udgave af America First. Og tiltrædet skal vi lige huske på januar 2001. Ja, og oplever så, at han har ikke fået lavet sin NSS-tale, inden efter september kommer, og da efter september så kommer, og han så skal præsentere sin sikkerhedspolitiske strategi, så er det en, der selvfølgelig er fuldstændig anderledes, end det, han har gået og sagt i valgkampen. Han må præsentere en ny. Bill Clinton er en anden, som aldrig nåede at få selvstændigt tænkt, hvad han egentlig ville udenrigspolitisk. Og det betød, at ret hurtigt arver han en række konflikter. Blandt andet er der et kup på Haiti, som er sket lige inden Clinton kommer til magten, hvor USA bliver involveret, og Clinton bliver involveret i, at man nu skal have Aristide tilbage til magten og fjernet kupmagerne på Haiti. Senere følger Rwanda, der er det mareridt på Balkan, som Clinton bliver mere og mere trukket ind i, eks-Jugoslaviens mange problemer, betyder, at USA også må ind i det, og der er problemerne i Mogadishu, hvor amerikanske soldater bliver involveret i kampe der. Og alle de her begivenheder fører til, at da han endelig får taget sig sammen til at lave en national sikkerhedspolitisk strategi, som ligesom skal være Clinton-doktrinen, så er den ikke skrevet af Bill Clinton. Den er skrevet af de begivenheder, som han allerede har handlet i. Ja. For du kan jo ikke præsentere en strategi, der siger noget andet, end det, du har gjort med det, der bare endt på dit bord. Og det betyder jo, at præsentere en sådan strategi er meget vigtigt, men også noget, som både er eget værk, men noget er også resultatet af det, der sker i den verden, du lever i. Donald Trump præsenterede, som sagt, sin strategi lige før jul. Og det var forbilledligt tidligt at komme med den. Og det interessante var jo, at som du nævnte lige før, David, så har vi jo en Donald Trump, der jo valgte at bruge sin indsættelsestale på at tale om America First, og at han ikke var valgt til at være verdensleder, men USA's leder. At det er det amerikanske folks interesser, han havde på sinde, når han tænkte storpolitik og sikkerhedspolitik. Og derfor var der en del frygt for, at hans sikkerhedspolitiske strategi ville være et fuldstændigt brud med den tænkning, man ellers har oplevet i Washington D.C., og noget, der ligger på linje med det, som Haas jo også er ude at sige, nemlig at USA abdicerer. At kejseren vil ikke være kejser. Og det, jeg synes var mest interessant ved Donald Trump, er, at han jo, når han skal præsentere sin sikkerhedspolitiske strategi, taler en del om America First og sådan nogle ting, og pakker det ind i de der ord, men jo også klart for sagt, at jamen, Nordkoreas gørn og laden, det er også vores hovedpine. Også selvom vi måske kunne sige, at det er noget, der ligger langt væk og så videre, der skal vi tage et ansvar. Han håndterede Assad, da Assad brød den regel, der siger, at du ikke må anvende kemiske våben eller masseødelæggelsesvåben over for din egen civilbefolkning, så gik han ind og straffede ham. Ikke fordi, at man ikke må Altså, det må du heller ikke, men, altså, men ikke fordi man normalt bliver straffet for at dræbe sine egne, men der er bare regler for, hvordan du må gøre det. Og der tog man et ansvar. Så kan man diskutere en masse omkring, ting omkring det, men der er betaget et ansvar. Og det Trump egentlig gav udtryk for, i sin, da han skulle præsentere sin sikkerhedspolitiske strategi, var noget, jeg synes var ret interessant. Nemlig, at Trump får sagt noget i stil med, at han er en pragmatisk type, der vil se, hvad dukker der op på mit bord, og så må jeg jo så håndtere det, som det nogen gang dukker op. Altså ikke håndtere det ud fra en given strategi om, hvad du egentlig vil stille op med det, men du vil se på det med nye øjne, når det nu kommer, og nogle gange vil man tage ansvar for det. Og det fortæller mig, at kejseren ikke har abdiceret. At man stadigvæk tager et ansvar for at lede verden, når verden skal ledes. Men det er jo sådan på den ene side, fordi på den anden side er der også mange eksempler på, at han helt tydeligvis ikke ønsker at agere i den måde, som tidligere amerikanske præsidenter i hvert fald delvist har ageret via, nemlig via stærke alliancer med andre lande. Mest tydeligt giver det sig udslag i den måde, han håndterer USA's medlemskab af de Forenede Nationer på, hvor han jo senest mest berømt jo gik ud og sagde, at vi vil nu flytte vores ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, selvom alle andre var imod det. Det går så i generalforsamlingen i FN. Han siger til de nationer, eller han siger til sin egen ambassadør, FN-ambassadør Nikki Haley, som jo i USA er et regeringsmedlem, at du skal notere ned, hvem det er, der stemmer imod os derinde, fordi så vil det siden blive straffet. Hvorefter, at det står klart i den afstemning, at langt de fleste lande stemmer ikke med USA, og han meddeler så, lader forstå, at disse lande vil blive straffet, han vil tage penge væk fra FN osv. osv. Og det kan man jo mene meget om politisk, men man kan jo ikke undgå i hvert fald at konstatere følgende. Han trækker USA længere væk fra FN, end USA har været i hidtil. Indtil videre, mest med retorik for at få penge, men alligevel. Nu har USA jo tit blevet skuffet i FN. Ja. Det er sket i mange ombæringer, og det sker ofte for republikanerne end for demokraterne. Det er lidt på grund af deres politik. Ja, og det betyder jo ikke, at hver gang vi har haft en republikaner, at så har man frasagt sig rollen som den frie verdens leder. Det skal man bare huske. Og så skal man også huske, at USA glemmer aldrig. Så hvis du på et eller andet tidspunkt gør noget, USA synes er åndssvagt, så bliver det skrevet op i en lille sort bog. En stor sort bog. Og så får man det at vide på et eller andet tidspunkt. Det er simpelthen sådan, det er. Og det er jo så bare det, vi får indblik i, når Trump sådan, altså går ud offentligt med det. Men du kan være helt sikker på, at de nationer, der når Obama har bedt om hjælp til det ene og det andet, eller har spurgt om, vil I ikke også deltage, eller har I lyst til at sejle Assads kemiske våben væk, osv. De, der melder ind der og siger, det vil vi gerne, de får skrevet noget på den gode side i den sorte bog. Og de, der melder ud der og siger, det er ikke noget, vi vil have fingrene i. Der bliver det skrevet op. Der bliver det bare ikke sagt offentligt. Og så skal vi også huske på, og de nationer, der er i Bush-årene, hvor FN jo i den grad var imod USA's politik i Mellemøsten og helt det, vi kalder krigen mod terror, der blev der også skrevet en masse op i en sorte bog. Og så kunne man tro, at de ting blev slettet, når nu Obama kom til magten. Fordi Obama jo nok var mere på FN, og var mere enig med verdenssamfundet. Den kritik, der var af Bushes mellemøstpolitik. Men når man bliver præsident, så overholder man, at tingene står i den sorte bog. Så Obama er også gået ud og straffet nationer, der svigtede USA, fordi USA kan ikke leve med, at man har allieret, som sådan melder til og fra. Fordi det at være allieret, vil amerikanerne sige, det er det samme som at være gravid. Det er ikke noget, man kan være halvt. Man kan ikke kun være allieret, når man synes, det er, tjener ens egne interesser. Nej, og der kan vi det er også noget, man enten er eller ikke er. Og hvis du først er kommet i den sorte bog, så får du lov til på et eller andet tidspunkt at skulle betale det af for at komme på bedre fod med USA igen. Præcis, og vi kender jo også et godt dansk eksempel på, at selvom Danmark, som et af få lande til at starte med, under Anders Fogh Rasmussens venstre regering gik med i Irak-krigen, var på George Bushes side fuldstændig hele vejen igennem, der så Obama kommer til, og Obama havde jo været imod Irak-krigen eksempelvis, så er det jo ikke sådan, at Obama siger til Danmark, hvor det jo stadigvæk på det tidspunkt var en borgerlig regering, så siger man ikke, det var faktisk stadigvæk Anders Fogh Rasmussen lige i starten, så siger man ikke ud med dem, fordi de havde en forkert holdning. Nej, så belønner man faktisk, fordi man var på USA's side. Og det var, man det, var muligvis jeg kan, ikke jeg kan på... Huske, jeg kan jo bare huske, at da Obama kommer til, der kom chokket i venstreorienterede kredse, især mange af vores medier, hvor man ikke kunne forstå, at den amerikanske præsident pludselig begyndte at rose USA for krigsindsatsen. Men det er fordi, sådan er spillereglerne, hvis man har hjulpet USA, så uanset om man er enig eller uenig, så er det noget, man roser, og det vil man altid synes er godt. Og der er en til en person, hvor politikeren Obama, der søgte at blive valgt som præsident, noget andet er præsident Obama, og de to er ikke den samme person. Og præsident Obama ved for eksempel selvfølgelig med det samme, og hvis han ikke vidste, så fik han det at vide af gode folk i ministerierne, at Danmark er en allieret, der er med, uanset hvem der sidder der, så han, Danmark er nok også med dig, hvis du får brug for hjælp. Og det skal Danmark belønnes for. Ja. Det han ved, det er sådan spillereglerne er. Det vil jo sende et forfærdeligt signal til alle de allierede USA har, hvis det var noget, der sådan kunne vende og dreje, alt efter hvilken politisk holdning man har i Det Hvide Hus. Så Obama sagde egentlig tak til Danmark for, at I støttede os i noget, som jeg ikke ville have støttet os selv i. Ja, som for eksempel førte til, at den gode Anders Fogh Rasmussen bliver udnævnt til NATO's generalsekretær med stærk dansk støtte lige starten af den periode, hvor Obama er blevet præsident. Vi skal lige sige et par ord om det der. Det er altid spekulation. Det er ret tydeligt, at Obama støtter ham på det berømte FN, NATO-topmøde, der ligger nede i Tyrkiet, hvor han bliver... Han også en oplagt kandidat. Ja. Det hjalp i hvert fald. Noget andet, det var, jeg lige vil sige noget om de der FN-ambassadører, fordi jeg nævnte lige før, at en FN-ambassadør i USA er en medlem af regeringen. Det er vedkommende jo typisk ikke i ret mange andre lande. Der er dog andre lande. Er det en embedsmand? Ja, i nogle enkelte lande er det også en meget vigtig politisk person. Men i USA er det jo, derfor har vi jo kendt til store FN-ambassadører, som vi har lagt mærke til, hvis vi har fulgt international politik. Jean Kirkpatrick tilbage i Reagan-dagene, Madeleine Albright i starten af Bill Clintons periode, John Bolton. Der var en kortvarig af George W. Bushes FN-ambassadør, som afskyede, foragtede hele FN-systemet. Og lovede at fjerne de to øverste etager. Præcis, ja. På bygningen. Præcis. Så der er jo, det er ikke sådan normalt, at amerikanske regeringer har elsket FN. Det er jo ikke det, jeg forsøgte at sige før. Man har tålt det i større eller mindre grad, og lige i øjeblikket, der er det typisk, og det er mest typisk, når det er en republikaner, så holder man endnu mindre FN, end man normalt gør. Noget andet, der også tit sker, er, at når man har republikanske administrationer, så betaler man ikke til FN-systemet. Man skal huske, at det er der sikkert ikke mange, der er klar over, at USA er suverænens største bidragsyder til FN-systemet. Og når republikanerne sidder der, så har de simpelthen svært ved at komme til lommerne, fordi de gider ikke betale til det der system. Og noget af det første, der sker, når man så får en demokratisk præsident, det er, at de får betalt alt det gæld, USA nu har fået håbet op, fordi man ikke har ville betale, mens der sidder en republikaner. Så det er godt gå lidt langsomt med at få betalt ind til de programmer, som FN-systemet bruger fra amerikansk side. I hvert fald, når der sidder en republikaner. Jeg kan jo stille spørgsmålet til lytterne. I får lige 3 sekunder til at tænke over det. Så kan Mads også tænke om, han kender svaret. Hvad hedder den danske FN-ambassadør egentlig lige nu? Kan du det? Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Han hedder Ib Petersen, og det er jo ikke tilfældigt, at man ikke kender ham, fordi han er bare en embedsmand, han er dog en ambassadør, men han er ikke en politisk figur i Danmark. Han løser de opgaver, som den til enhver tid siden danske regering måtte have. Og det kan være den ene, den anden dag, den anden en anden dag. Ib er i hvert fald en, jeg endnu ikke har stiftet bekendtskab med. Vi skal lige til afdelingen for unyttig viden, men alligevel interessant, fordi jeg faldt over det helt tilfældigt her i dag, Mads. Hvis man tog det antal pizzaer, der spises i USA på en given dag, og lagde dem alle sammen ud i kvadrater, altså tæt op ad hinanden, ingen tomme rum, altså cirklerne, det var ikke cirkler, så fylder man ud i kanten, og man lagde dem alle sammen, bare et enkelt dags forbrug. Hvor meget tror du, så de fylder? De pizzaer? Ja. Det er jo svært at gætte. Det er mange pizzaer. Ja. Hvad vil de dække? Jeg vil sige, de vil kunne dække det meste af Danmark. Nej, slet ikke. Det kan de slet ikke. Nej. Det er 1 kvadratkilometer. Men det er alligevel også meget, hvis du forestiller dig. Ja, så er vi langt fra at kunne dække Danmark. Du er langt fra den, men et andet tal, der måske sådan er mere inde i dit univers, jeg ved, du holder meget af pizza, det svarer altså til, at der i hvert sekund skal spises 350 skiver pizza. I USA, ja. For at nå op på den her ene... Men jeg synes ikke, det er så meget... Jeg er meget underwhelmed af dine oplysninger her. Men det er altså fra den internationale, undskyld, amerikanske pizzaorganisation. De skal kigge på deres pizzaforbrug. Det er meget, det er påfaldende lavt, synes jeg. Men ved du, hvor meget de køber pizza for om året i Amerika? Det er til gengæld et tal, du ville kunne føre ind. Det ville være et stort beløb på den danske statsbudget. Jeg ved det ikke. $30 milliarder. $30 milliarder. Det har købt pizza for om året. Så skal vi lige gange det med 6. Det er 180 milliarder kroner. Ja, det er dog et anseligt beløb. Ja, det svarer nogenlunde til det, vi bruger på vores sundhedssystem herhjemme. Så sundhedsvæsen, så det er... Men så er der andet nyttig viden, du skal vide. Hvilken pizza er den mest populære? Hvorfor en topping er den mest populære i USA? Jeg vil tro, den mest populære i USA er pepperoni. Det er det også, det er helt rigtigt. Er det også din? Ja, nej, det er det... Nok ikke. Jeg kan godt lide at blande pepperonien med lidt andet. Okay, ja. Jeg kan godt lide, hvis der er pepperoni på. Hvis det kun er pepperoni, bliver det måske lige vel meget pepperoni. Okay. Holder mig generelt for ananas som topping. Den kan jeg så sige til dig, fordi der er også, hvorfor en man vælger mindst. Og der har man altså lavet sådan en standard menukort, og så skal man vælge, hvem man helst vil have, eller hvilken man helst vil have, hvilken man mindst vil have. Den mindst populære, det er ansjoser. Ansjoser, men det synes jeg er meget dejligt på pizza. Ja, det er faktisk også, vil jeg sige, det er faktisk min favorit pizza, det er ansjosen. Men næst upopulær er altså både pepperoni. Både at have pepperoni, eller en eller anden form for pølse, og noget ansjos på en pizza, det er altså, så har man en vinder. Så er vi godt. Men nu skal der så kommer det sidste, jeg lige vil oplyse om. Er det sundt eller usundt at spise pizza? Jeg kan ikke forestille mig, at det er ret sundt. Nej, det er det heller ikke, og nu skal du høre, hvorfor. Der er simpelthen en forklaring på det her, hvis du ikke har fulgt med i timen, ikke? Jeg vil tro, der er både for meget salt og fedt præcis. I det. Præcis. Især den dybe pizza, ikke? Den har simpelthen for meget salt og fedt, og for mange kalorier i almindelighed til, det er sundt for din ernæring, står der her på hjemmesiden på ikke længere pizzaorganisation. Og startede jeg det nye år med at skyde alle mine nytårsforsætter ned med at det var en kompromispizza. Ja. Der var både ananas, skinke og pepperoni på den. Men det er, fordi min bedre halvdel har en svaghed for ananas. Ja, men det er jo virkelig religion. Pizza, mest populære fast food i Amerika, men ikke præsidentens foretrukne mad. Så der vil vi hen i den retning, fordi der er jo kommet en bog udkommet. Vi optager her, hvor det er fredag, at den udkommer i dag. I første omgang som en e-bog, lidt foran, at den egentlig skulle have udkommet, fordi der er kommet så meget ballade om den, men bogen med den smukke titel Fire and Fury, skrevet af en forfatter, der hedder Michael Wolff, og man kan roligt sige, uden at oversælge, at det er en bog, der har fået en vis omtale. Og inden vi lige kommer nærmere ind på den, så bare lige vi holder os i sporet her, så er der blandt andet den oplysning i bogen, at Donald Trump, som oftest nyder en cheeseburger, umiddelbart inden han skal sove. Det er også et godt tidspunkt at spise cheeseburger på. Ja. Cheeseburger giver en god nattesøvn. Det er min erfaring. Man sover simpelthen godt med en cheeseburger i systemet. Og ved du, hvilken cheeseburger han foretrækker? Han foretrækker vel den fra McDonald's, gør yes. Ikke bare den fra McDonald's, men fra en helt tilfældig McDonald's, fordi der er én ting, han kan være sikker på, det siger han selv ifølge den her bog. Vi skal lige diskutere troværdigheden af bogen om et øjeblik. Følg den her bog, så elsker han at spise på en tilfældig McDonald's, man kører forbi, fordi risikoen for, at nogen forsøger at forgifte ham, altså slå ham ihjel, er meget minimal. Hvis man bare kører ind til en helt tilfældig McDonald's, bestiller 3 Big Macs eller 3 cheeseburger. Han vil helst have Big Macs i løbet af dagen, cheeseburger. Men det er jo sandt. Jeg tror også, at sådan nogle oplysninger understreger jo for mig, hvor tit vi egentlig nok undervurderer den dybe visdom, som Donald Trump så helt naturligt vælter ud med. Ja. Det er egentlig meget interessant. Ikke? Det er rigtigt. Det er, altså, han kan jo ikke blive forgiftet, hvis han bare køber en helt tilfældig cheeseburger. Den er præfabrikeret. Hvorimod, hvis man ringer ned og siger, hej, det er Donald Trump. Jeg kommer lige forbi om en time og henter 30 cheeseburgers som godnatsnack. Ja. Så kan det jo godt være, der står en dernede med nogle anti-Trump-tendenser, som kan give alle mulige, altså skabe alle mulige mærkelige situationer, som kan føre til, at han måske får lyst til at forgive præsidenten. Ifølge bogen, Mads, så går han i seng som oftest. I seng! Omkring 6:30 om aftenen. Sætter han sig i sin seng med en fjernbetjening. Det står ikke klart, om han sidder i sit jakkesæt, eller en sloprock på, eller underbukser, det ved jeg ikke noget om. Han sidder der så op i sin seng, som vi lige skal huske, amerikanske store senge, det er jo næsten et helt møbel. Og det er også derfor, han spiser. Ja, og så sidder han der og spiser, og så ser han fjernsyn på tre installerede tv-stationer, som han så kan, eller tre tv-apparater, som han så kan sidde og følge som sådan en anden kommandocentral, indtil han på et eller andet tidspunkt altså får leveret en cheeseburger og en lindstrøm af colaer, og så falder han så hen. Det er en vigtig oplysning, som mange måske ikke havde tænkt over. Ja, det er det, og understreger jo, at da Trump for nylig var ude at sige, at han ikke ser ret meget tv, at der er en del, der tyder på, at det er en sandhed med modifikation. Ja. Vi skal lige tale lidt om den bog nu, Mads, men ikke så meget, fordi som jeg sagde lige før, det er fredag eftermiddag. Og den næste udsendelse, der kommer, det næste nummer af kampagnesporet, ja, overvejende hvad helliget den bog, som jeg... og en anden læser grundigt igennem, og så laver vi en udsendelse, der kun handler om de mange saftige oplysninger, der er i den bog, for den har... der er meget spændende i det, det er der. Og hvad hedder det nu? Og indtil videre, det er jo det, jeg skulle sige, Mads kommer til at læse bogen faktisk her senere i dag, og derfor så tager næste uges program udgangspunkt i den bog. Men vi ved dog noget i bogen. Lad os lige vente med at gå ind på, hvad bogen handler om, og i stedet for bare lige sige et øjeblik, dybt kontroversielt, fordi det er et helt usædvanligt negativt billede, der tegnes af præsident Trump, angiveligt på baggrund af samtaler med flere hundrede kilder i og omkring Det Hvide Hus, i og omkring kampagnen, og angiveligt også, ifølge forfatteren selv, Michael Wolff, efter adskillige samtaler med Trump selv, det siger Trump og hans stab i øjeblikket, det har stort set ikke foregået, så der er en diskussion om, hvorvidt det, der står i bogen, er korrekt eller falsk. Præsidenten siger, it's all fake, mens at forfatteren holder fast i, at det hele er rigtigt, og vi kan også roligt sige, at rigtig mange amerikanske medier betragter det her som et sandhedsdokument. Måske, det er bare en mistanke, man kan have, for det passer godt ind i det billede, mange gerne vil have af Donald Trump som en tosse. Det er det billede, man umiddelbart får. Ja, og at Donald Trump er sådan umulig at kontrollere, handler meget impulsivt, og ikke altid tænker lige rationelt. Mm-hmm. Over tingene. Det er sådan det ene billede, man får. Men også, at han befinder sig midt i sådan et selskabt cirkus, hvor alt omkring ham sådan foregår efter noget, man kan kalde for et system, der gennemsyret af en mangel af spilleregler. Ja. Og vi ved lidt om bogen, fordi det første kapitel, der sådan bliver bragt frem, omtalt, det var i den britiske avis The Guardian. Siden kommer der et helt kapitel i det, der hedder New York Magazine. Hvis man tager det der kapitel fra New York Magazine, Mads, som er det, vi har nu, så har vi altså en indledning på det her kapitel, der handler om valgaften. Kellyanne Conway, den seniorrådgiver, som er kommet med ind i Det Hvide Hus, hun, angiveligt ifølge den her bog, så må det jo være hende, han har talt med, forfatteren, fordi hun sidder sådan og netter sig lidt og tænker over, hvordan man nu skal præsentere det naturlige nederlag, der vil komme om et øjeblik. Hendes håb er, at man kan reducere nederlaget til 6 procentpoint, fordi så man faktisk kunne sige, at det er en sejr. Så kan man forklare den, og så kan man bringe Trump videre til det, der er Trumps egentlige mål ifølge bogen, nemlig at bruge præsidentkampagnen til at gøre sig selv endnu mere berømt, end han var i forvejen, verdens mest berømte mand. Kunne han blive, siger han selv, Donald Trump, ifølge bogen igen. Og på den måde, så vil han kunne udvikle sit brand. Han vil kunne blive til en endnu større forretning. Han vil kunne blive til et tv-imperium. Og hvad ved jeg? Det er som om, det var planen. Det var bare at blive mere berømt. Det var slet ikke meningen, ifølge bogen, at han skulle vinde. Han troede heller ikke på det. Jeg læser det nu lidt anderledes. Jeg læser det derhen, at troen på, at man kunne vinde, var meget lille. Og at viljen til at vinde måske heller ikke var... det vigtigste, at det at sejre var både noget, man anså for usandsynligt, men også noget, som man havde det egentlig fint med, hvis det ikke skete, fordi plan B var så fint, nemlig det, at man kunne på en eller anden måde kapitalisere på, at valgkampen var med til at gøre Trump-brandet så meget stærkere. Og så siger man, han citeres jo selv her i bogen, indirekte. fordi der er en samtale, angiveligt, på valgaften, mellem Robert Ailes, som er... Roger Ailes, undskyld, den tidligere Fox-chef. Det er et af de tidlige offer for en præ-MeToo-kampagne. Præcis, præcis. Ja, han røg ud. Han er nu i vandære forladt Fox News, men han er nær ven af Donald Trump, og de har angiveligt en samtale, som refereres her i bogen, fra umiddelbart inden valg, altså inden valgresultatet kommer, altså i løbet af den dag, hvor valget var, hvor han spørger Roger Ailes, hvad nu hvis du taber? Og så svarer præsidenten, altså, I don't think about losing, because it isn't losing. We've already totally won, siger han, ikke? Så han anerkender her jo slet ikke, selv et nederlag er ikke et nederlag. Et nederlag er også en sejr. Men det er også sådan noget, det forestiller mig, at det er sådan noget, Donald Trump vil sige. Mm. Så det tror jeg faktisk på, at Donald Trump har sagt. Jeg har det lidt blandet med, hvor meget jeg stoler på det, der kommer frem i Wolfs bog her. Men det skal jeg nok vende tilbage til. Men her, og det er jo fordi, det er sådan, jeg forestiller mig, at Donald Trump vil svare. Ja, ja. Og jeg synes også, der er meget, der peger på, at Donald Trump er ikke typen, der opfatter nederlag som nederlag. Ja. Det er noget, han også beskriver som sejre ofte. Ja, alting er... Han siger også på, for at komme videre i det her spor, han siger, the benefits of almost becoming president er så store, at det var simpelthen det hele værd. Altså uanset, at han skulle ende med at tabe, så var der simpelthen så voldsomme store begivenheder, der ville komme efterfølgende, som man kunne tjene penge på. Og der er et godt billede på det her, ifølge bogen, så er Michael Flynn jo den... generalen, der siden bliver kortvarigt nationalt sikkerhedsrådgiver på mange måder med til at starte hele Ruslandsaffæren. Han bliver citeret her i bogen for, at nogen har sagt til ham, det er nok ikke en god idé i valgkampen, at du, Flynn, holder foredrag for russerne og får $45,000 for det, hvor til Flynn altså svarer, det er lige meget, det bliver kun et problem, hvis vi vinder. Det gør vi ikke. Så han var ligeglad, ifølge bogen igen. Så er Michael Flynn ligeglad med, hvorfor nogle kontakter han har, fordi vi vinder alligevel ikke. Nej. Det var vel et billede, mange af dem, altså, nu kan vi betvivle troværdigheden i bogen og alt det der, men det er vel ikke forkert, at der var ganske mange i og omkring Trump-kampagnen, der i hvert fald ikke troede på det valg. Men det ville heller ikke mærkeligt. Nej. Meningsmålinger var jo altså fuldstændig entydige på det her punkt, og viste, at man skulle være ret indfoldig, hvis man troede på, at man rent faktisk ville vinde. Så jeg tror, mange af dem simpelthen har internaliseret den sandhed, at det her bliver op og bakke, at det at vinde er ret usandsynligt. Det er en meget underholdende bog, kan jeg sige, ud fra det ene kapitel, jeg har læst her. Du skal glæde dig, jeg er sikker på, at du skal glæde dig til at skulle læse den. Her er, hvad nu hvis han tabte? Hvad ville der så ske? Ja, så ville Trump stadigvæk være fuldstændig vanvittig berømt. Han ville være en martyr. Crooked Hillary ville have vundet, selvom hun var en svindler og alt det der. Datteren Ivankas og svigersøn Jared, de ville blive internationalt berømt, hedder Steve Bannon. Han ville blive lederen af Tea Party-bevægelsen. Kelly Ann Conway, hun ville blive en star på Cable News, hvad hun angiveligt allerede var i færd med at blive, at hun forhandlede simpelthen med tv-chefer i de sidste dage op til valget. Melania, ifølge bogen. Græd. Ikke af glæde, af men af sorg. Ja, det synes jeg også. Og det, altså, nu, det er jo svært at efterprøve, om det der er rigtigt. Ja. Men jeg synes jo bare, at kunne huske, at næsten alle de gange, man så Melania i tiden derefter, så hun noget betuttet ud over det hele. Hun så også glad ud en gang imellem, altså ikke det, men selv når hun virkede sådan som en, der synes, det var spændende og interessant, det hele, der, blandt andet, da de møder Obama-paret på Det Hvide Husets dørtrin og så videre, så synes man, at kunne fornemme hos hende sådan en eller anden form for tristesse, som blev som sådan understrøm bag den facade, hun viste ud af til. Så det kan jo godt være rigtigt. Så er der en situation her, Mads, hvor han altså har vundet valget, Donald Trump, og man skal diskutere, hvem der skal være hans chief of staff, altså vigtigste medarbejder inde i Det Hvide Hus. Og der bliver bragt nogle forskellige navne på banen over for ham. Blandt andet John Boehner. Og så siger Trump, altså ifølge bogen her, who is that man? Han ved ikke, hvem han er. Nej, og her skal vi jo... Det kan jo godt være, at der er også danskere, der tænker sådan David. Ja, hvem er men det? Her skal man bare lige gøre opmærksom på, at John Boehner har været Speaker of the House, det vil sige leder af det republikanske flertal i repræsentanternes hus i en årrække, og har været en meget, meget, meget markant figur. Ja. Han startede med at være flert eller mindretalsleder i repræsentanternes hus, mens Obamacare... Da demokraterne havde flertallet. Da demokraterne havde flertallet, og da den blev forhandlet på plads, og det er der, han får, skal vi sige, etableret den modvilje, som var så udbredt blandt republikanere til Obamacare, da han jo indser, at demokraterne ikke har tænkt sig at samarbejde ret meget med republikanerne omkring det at lave en føderal sundhedsreform. Og det vil sige, at John Boehner er en af de... Altså, det er en meget, meget markant politiker. Det svarer i dansk politik til, at Lars Løkke ikke rigtig var klar over, hvem Mogens Lykketoft var. Ja, altså, det er på det niveau, vi er. Ja, ja. Så det er ret overrumplende, hvis det virkelig skulle være rigtigt. Vi skal bare lige tage en sidste af de her detaljer. Vi skal ikke gå for meget ned ind, fordi vi skal igennem hele bogen næste uge, hvor du sidder her alene i øvrigt, eller med en gæst. Der er et andet tidspunkt, hvor han skal diskutere, hvem der skal være udenrigsminister. Og forskellige emner er oppe at vende. Og Steve Bannon, som åbenbart er en hovedkilde til den her bog, han er jo på det tidspunkt inde i varmen hos Trump. Og han vil meget gerne have, før omtalte John Bolton, som vi talte om før, den tidligere FN-ambassadør under George W. Bush. Og blandt andet af de grunde, som jeg nævnte. Præcis. Man kunne ikke forestille sig en, der var mere imod FN i en eller anden elitær position, end præcis John Bolton. Og Bolton kunne han godt lide i virkeligheden, fordi Steve Bannon kunne godt, fordi han vidste, at han havde helt de rigtige synspunkter om Israel. Så det var en meget vigtig person at få på banen. Men der er et problem. Trump bryder sig ikke om, John Bolton er en eneste årsag, ifølge bogen, ifølge Steve Bannons citat her. Og det er, at det overskæg, som John Bolton har, ser simpelthen forkert ud i forhold til at have en sådan position. Man kan ikke have så stort et overskæg, og den lidt mærkelige frisyrer med lidt for lange hår, hvis man skal have sådan et job. Men David, hånden på hjertet. Ja. Det er der også noget om. Det er da et mærkeligt overskæg. Han bliver kaldt for Valerossen på grund af det overskæg. Det gør han. Hvorfor har han ikke på et tidspunkt kigget sig selv i et spejl, efter at have hørt de her rygter, der går om hans overskæg, størrelse, hvor passende og upassende det er, at have sådan et overskæg. Hvorfor har han ikke tænkt, jeg prøver lige at trimme det i en periode, bare til noget lidt mindre, og så ser vi, hvordan det går med det. Ja. Det er da også mærkeligt. Yes. Der synes jeg, Trump viser stor dømmekraft. Ja, og han blev det jo heller ikke, og John Bolton er en bitter mand i dag, fordi ikke bare bliver han ikke udenrigsminister, han bliver ingenting. Og der er vi også inde ved et af problemerne i bogen, fordi det er jo tydeligt, at Steve Bannon fylder rigtig meget i de samtaler, der har været omkring den her bog, og han er kilde til meget af det her. Og der er noget af det, som Bannon er kilde til, som er ret problematisk. Blandt andet taler han... Vi ved, Steve Bannon kommer meget sent ind i Trumps valgkamp. Vi er hen i august måned i løbet af valgkampen, før Bannon stiger på Trump-toget og bliver sådan en del af den. Og et af problemerne med bogen er jo, at Steve Bannon jo blandt andet udtaler sig om noget, der ligger fra perioden før han var inde i maskinrummet på Trumps kampagne. Så det ser problematisk ud at bruge Bannon. Og Bannon er jo også en mand, der har... Altså, hvis der er nogen, der har ondt bag i over det, der foregår lige nu, så er det Steve Bannon, der jo er i den grad... har set sin egen dagsorden fuldstændig demonteret, og som er røget ud på, altså, røv og albuer. Men vi må glæde os til næste uge, Mads, når du nøje gennemgår for eksempel det kapitel, hvor I, og det har jeg jo ikke læst endnu, for jeg ikke kunne se det endnu, hvor I Steve Bannon, som vi lige skal huske på, var hans nærmeste medarbejder i valgkampen i lang tid. Han kom ind, var seniorrådgiver i Det Hvide Hus, så røg han ud. Men han siger angiveligt jo, at det berømte møde, som nogle af de centrale personer i omkring Donald Trump havde med russerne, det var udtryk for forræderi. Bagefter er præsidenten ude at sige, at Steve Bannon er gået nuts, han er blevet skør i bolden, ikke? Altså, vi har virkelig at gøre med to folk, der for et øjeblik tid sad ganske tæt på hinanden, og som nu anklager hinanden respektivt for at være forræder og for at være galisk. Og her skal vi huske, at det møde, Steve Bannon taler om, er jo det møde, hvor Kushner... Ja. Blandt andet møde Svigersøn møde, som Steve Bannon endte med at have inderligt. Det møde foregår før Steve Bannon er en del af Trumps kampagne. Så der er nogle oplysninger der, hvor Steve Bannon i hvert fald ikke har været til stede, da han talte om det her, men han får jo sagt, Steve Bannon, til citat, at Trump ikke kan være uvidende om, at der var et forsøg på et samarbejde med russerne. Og det betyder selvfølgelig, at der er hældt benzin på det bål, der hedder The Russia Thing i præsidentens egen ordvalg. Folk tænker selvfølgelig som gale over hele Washington D.C., er den gode Steve Bannon allerede gået i gang med at sidde og snakke med den særlige undersøger Robert Mueller om den her sag. Alt det og meget mere, som man sagde i gammeldags kum, vil vi vende tilbage til i næste uge, når Mads altså har fået stavet sig igennem den her bog. Jeg tror, den er nem at læse. Har du fået en pose popcorn til? Det har jeg ikke, men jeg glæder mig meget til at læse den, og har set meget frem til den. Det er jo gået meget hurtigt med, at få den udgivet lige pludselig. Det skyldes jo, at Trump forsøger at få den blokeret. Det skyldes også, at The Guardian fandt et eksemplar af bogen i, tror jeg, ved en boghandler i England et sted. Ja, sikkert held. Og pludselig kunne begynde at skrive fra den. Og så tror jeg, det skulle gå hurtigt, og den er jo nu har det vist sig, at det har været umagen værd for forfatteren, for den er nummer et på bestsellerlisten i USA i et sådan omfang, at jeg tror ikke, han får flere økonomiske bekymringer i det her liv. Og vi kan være sikre på, vi kan være helt sikre på, Mads, at den også i næste uge er nummer et på den amerikanske bestsellerliste over bøger. Det finder vi ud af. Ja, det behøver vi ikke at finde ud af, for det er den med sikkerhed. Meget mere om bogen i næste uge, hvor kampagnesporet altså er tilbage. Du har lyttet til det her i dag på 24/7. Mit navn er David Trads, og Mads Fuglede var med i studiet. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.